50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drost. Koniec zawieszenia broni w Strefie Gazy. W izraelskich nalotach zginęło ponad 300 osób. Poseł PiSu Krzysztof Szczucki stawił się w prokuraturze, ma zeznawać w sprawie nieprawidłowości w Rządowym Centrum Legislacji. Astronauci NASA po problemach z kapsułą Boeinga Starliner wracają do domu. Już ponad 330 osób zginęło w nocnych izraelskich nalotach na Strefę Gazy, poinformowały palestyńskie źródła medyczne. W większości to dzieci, kobiety i osoby starsze. Izrael zapowiada, że ataki będą kontynuowane, a są odpowiedzią na odmowę Hamasu uwolnienia zakładników. Celem ataków według służb cywilnych Strefy Gazy były m.in. szkoły i ośrodki dla uchodźców. Tamtejsze Ministerstwo Zdrowia podało, że ponad 1000 osób zostało rannych. Izraelskie wojsko potwierdziło, że prowadzi zakrojone na szeroką skalę uderzenia na cele Hamasu w Strefie Gazy. Według strony palestyńskiej w nocy dokonano co najmniej 35 nalotów na Strefę Gazy. Biały Dom potwierdził natomiast, że ataki były konsultowane z administracją prezydenta Donalda Trumpa. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Jutro w sprawie izraelskich ataków na Strefę Gazy zbierze się Rada Bezpieczeństwa ONZ. Były szef Rządowego Centrum Legislacyjnego, obecnie poseł PiSu, Krzysztof Szczucki, stawił się w warszawskiej prokuraturze okręgowej, gdzie ma usłyszeć zarzut w sprawie nieprawidłowości w RCL i zostać przesłuchany w charakterze podejrzanego. Przed wejściem do prokuratury Szczucki powiedział, że nie ma w tej sprawie nic do ukrycia. Według prokuratury Szczucki miał utworzyć Wydział Edukacji i Komunikacji w Rządowym Centrum Legislacji i zatrudnić tam osoby bez konkursu, które, jak zaznaczyła prokuratura, nie realizowały zadań tego wydziału, a wykonywały czynności związane z promowaniem i prowadzeniem kampanii wyborczej Krzysztofa Szczuckiego. Prezydent Andrzej Duda spotkał się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i pełnomocnikiem Barbary Skrzypek, aby bezpośrednio zdobyć informacje na temat sprawy śmierci współpracowniczki prezesa PiSu. Prezydencki minister Wojciech Kolarski mówił w Polskim Radiu, że Andrzej Duda chciał sprawdzić, czy dochowano wszystkich procedur. Zwrócił uwagę, że sytuacja, w której świadek nagle umiera niedługo po przesłuchaniu, budzi poruszenie. W sytuacji, w której tą osobą jest bliska współpracowniczka wieloletnia prezesa Jarosława Kaczyńskiego, a osobą, która przesłuchuje, jest nieukrywająca swoich radykalnych politycznych poglądów prokurator, która jeszcze ma do dyspozycji dwóch pełnomocników, którzy też jednoznacznie wyrażają swoje poglądy, no to taka sprawa naprawdę wymaga drobiazgowego wyjaśnienia. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński sugerował, że zeznania Barbary Skrzypek mogły być fałszowane i zapowiedział podjęcie kroków prawnych w związku ze śmiercią swojej bliskiej współpracowniczki. Poseł Lewicy Tomasz Trela mówił dziś rano w Trójce, że to taniec na trumnie. Zwrócił uwagę, że prezes PiSu nie podjął żadnych działań w tej sprawie bezpośrednio po przesłuchaniu Barbary Skrzypek, a dopiero po jej śmierci. Gdzie był Kaczyński, skoro dopatrywał się nieprawidłowości w postępowaniu prokuratury w środę po południu, w czwartek rano, w piątek, w sobotę do południa? Gdzie on był? On wtedy nie zabierał głosu. Jak umarła pani Skrzypek, wtedy Prawo i Sprawiedliwość jak taka szarańcza rzuciła się na organy państwa, żeby udowodnić i skleić, że przesłuchanie miało wpływ na to, że pani Skrzypek umarła. Postępowanie w sprawie śmierci Barbary Skrzypek ma przeprowadzić prokuratura spoza okręgu warszawskiego. Mieli wrócić po kilku dniach, wracają po 9 miesiącach. Astronauci NASA po problemach z kapsułą wracają do domu. Butch Wilmore i Suni Williams mieli tylko wykonać szybki lot testowy w czerwcu ubiegłego roku. Kapsuła ostatecznie ze względów bezpieczeństwa musiała wrócić sama, a astronauci utknęli na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Lot powrotny na Ziemię potrwa około 16 godzin. Astronauci prawie zawsze wracają tym samym statkiem kosmicznym, którym wystartowali. Wilmore i Williams wystartowali na pokładzie Starlinera Boeinga, ale wrócą Dragonem SpaceX. Misje kosmiczne są bardzo skomplikowane. Czasami zdarzają się sytuacje, których nie przewidzisz. Trzeba się w nich odnaleźć, dlatego musieliśmy tutaj zostać dłużej i wykorzystaliśmy to na pracę. Staramy się też poświęcać dla ludzkości w kosmosie, aby go badać. mówił w wywiadzie dla podcastu dziennika New York Times Butch Wilmore. W sumie czteroosobowa załoga wyląduje u wybrzeży Zatoki Meksykańskiej na Florydzie. Pływająca jednostka ratunkowa SpaceX będzie stacjonowała w pobliżu, aby wciągnąć statek kosmiczny na swój pokład, tak aby załoga mogła wydostać się z kabiny i położyć na noszach w celu przeprowadzenia wstępnych badań lekarskich. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Bachlowski. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest Continental, producent opon letnich i całorocznych. Na północy i wschodzie miejscami przelotne opady deszczu ze śniegiem lub śniegu. Temperatura maksymalna dziś od zera na Podhalu, 3 stopni na północy, do 7 na zachodzie. Do tego porywisty wiatr na wybrzeżu, miejscami w porywach do 60 km na godzinę. Sponsorem programu był Continental, producent opon letnich i całorocznych. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już prawie 6 minut po godzinie 10. Dobrego dnia. A my jesteśmy i będziemy tu jeszcze do 12. Nadal w składzie Michał Jakubik, Gosia Jakubowska i Justyna Grabasz. Dzień dobry. Original Sin i In Excess, piosenka, w której refrenie śpiewa także Daryl Hall. Taka to ciekawostka. Dzień dobry, po raz kolejny. Uśmiechamy się szeroko na myśl, że jeszcze tyle czasu będziemy mogli spędzić z Państwem, a przez najbliższą godzinę w audycji Dobrego Dnia porozmawiamy m.in. o filmowych rolach Jerzego Sztura, a właściwie tematem zajmie się nasz specjalista od polskiej kinematografii, Ryszard Jaźwiński, razem ze swoim gościem. Przysłuchamy się także muzyce na koncertach, a raczej poczujemy te koncertowe dźwięki, bo właśnie o tym, jak podczas głośnych koncertów odczuwamy ciałem muzykę. Dzisiaj w cyklu Michała Margańskiego Przyjaciel Dźwięk. Nie zabraknie również naszej płyty tygodnia, czyli albumu Harmonia Meli Koteluk. Tak pięknie brzmi otwarcie płyty Harmonia Meli Koteluk. Za nami utwór Idziesz, którego słowa początkowe, mieszkasz w snach, stajesz się jedną z gwiazd, idziesz w przód, idziesz w spak, w przestrzeń szans, są także słowami, które, jak mówi sama artystka, dobrze określają charakter całej płyty. Świetny album z bardzo ładną okładką. Właśnie trzymam tę płytę w dłoni i nie zawaham się jej użyć. Mamy kilka egzemplarzy dla Państwa, tak więc jeśli ktoś ma chęć posłuchać tej płyty w domu, później w całości, to proszę do nas pisać na adres dobregodniamałpa.polskieradio.pl. Kilka egzemplarzy czeka na trójkowych słuchaczy. Dobregodniamałpa.polskieradio.pl. Raz jeszcze przypominam, a rozdajemy płytę Meli Koteluk, Harmonia. To teraz Clairo przed nami, Adapt My Love. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kan skanonizowanym. Ja to ja, więc jako ja chcę być znanym. Prawdziwym jak prawdziwy kniak, swetr zanielany. Jedną zasadą wciąż motywowany. Bądź własną osobą, bądź sobą. Niech twa osoba będzie ozdobą. Nie jednorazowo, lecz całodobowo. Trafię białe, czarne jak kulą bilardową. Oblicz pole podstawy, jaką jest oryginał lub działania poletko. Jeśli jesteś marionetką, to wroga sugestia pożera cię jak bestia. Mów do serca bitu, bo tam jest amnestia. A to serce, serce, a ja to ja to jasne jak dwa razy dwa. Proste jak drut, nigdy nie gram z nos. A rymów mam wrót, które trwonie, gdy tylko stanę przy mikrofonie. Od mikrofonu strony nie stronie. Nie brakuje mi żadnego składnika do mojego jazda, ale mnie nie dotyka. Wolisz, że posłużę się przykładem. Jest pewien smok, który nie jest gadem. Podąża śladem serca, a nie za stadem. Jego skronie ozdabia tkany wolnością wiatr. Słowa są szczęścia wodospadem. Tą oto wodą razem ze składem. Zalewa jak ulewa lub zasypuje gradłem. Chcesz czy nie jesteś dla niego objawcem. Robię to, co kocham, to nikomu nie szkodzi. Robię to, no bo to lubię, wiem, że wiesz, o co mi chodzi. Robię to, no bo chcę to robić, a wiem, że to mi wychodzi. Chcę i robię, cała reszta mnie nie obchodzi. A to ze to ze to ja to ja to jasne jak dwa razy dwa. Napele co ma ja to wciąż ja ja. Nikam odgrywane, kiedy raga prezentuje. W jednym wycelu baś to bądź operuje. A skutek wiesz mi z pozytywny flow pisano dudek. A to ze to ze to zaśpiewajmy coś wesołego. Wesoło było zdecydowanie. Bardzo miło jest wrócić do tej piosenki. Tak się dzisiaj zastanawiałam, co w związku z rocznicą pewnych urodzin może pojawić się na trójkowej antenie i ten słoneczny utwór od razu przyszedł mi do głowy. Ja to ja, Paktofonika i Gutek razem z nimi. No właśnie, jak już wspomniałam urodziny, 18 marca 78 roku na świat przyszedł Piotr Łusz, czyli Magik. Jestem ciekawa, jakie kompozycje w jego wykonaniu, czy to Paktofoniki, czy Kalibra 44 wspominają Państwo z największym sentymentem. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. Ten adres niezmiennie czeka na wiadomości. Zachęcam też, żeby już myśleć nad swoimi muzycznymi typami i zgłosić je potem w muzycznej poczcie UKF, która po godzinie 12 na trójkowej antenie. A coś może się w końcu w tej audycji pojawi. Muzycznego, rapowego w wykonaniu Kalibra bądź Paktofoniki. Zobaczymy. No to teraz nam się pojawi piosenka o bardzo ładnym tytule Mariah Carey Through the Valley, a to akurat w wykonaniu grupy Blossoms. Mariah Carey through that valley. Is this celluloid frames of newlyweds and limousines surrounded by slot machines in the warmth of your slow release. Forget the rest, it's you I need. I heard love is a look in the eyes. Romance, it's true. I fall like a fool. Searchlight, sunset goes on for miles. It's late afternoon and time stops with you. Stops with you. I heard love is a look in the eyes. One glance, it's true. I fall like a fool. Searchlight, sunset goes on for miles. It's late afternoon and time stops with you. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do jutra. Sezon na przebi ceny na produkty objęte promocją. Na przykład pralka Beko Slim 47 cm głębokości. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1594. Teraz za 1499 zł. I do sierpnia nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 26 marca. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. To już pewne. Citroen zmienia zasady gry na rynku aut elektrycznych. Nowy w pełni elektryczny Citroen EC3 podbija nasze miasta. Teraz może być twój już od 5 zł netto dziennie w leasingu dla firm i z dopłatą w programie Nasze Auto. Poznaj nowe elektryczne i spalinowe modele Citroena podczas dni otwartych od 10 do 31 marca. Nie zostawaj w tyle. Sprawdź nowego Citroena EC3 już dziś. Citroen. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Nowy rok to nowe możliwości, także dla twojego biznesu. Rozpocznij go z Mercedes-Benz. Skorzystaj z wyprzedaży samochodów dostawczych z rocznika 2024. Zyskaj nawet 52 400 zł rabatu i wybierz najlepszą dla siebie ofertę finansową. Twój biznes już czeka na dostawcze samochody Citan, Vito i Sprinter, także w wersjach elektrycznych. Wybierz swój ulubiony model, dostępny od ręki w salonie Mercedes-Benz. Wiosenna wyprzedaż z MediaMarkt trwa! Odkurzacz ręczny bezprzewodowy Dyson V15 Detect Fluffy. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za 2499 zł. Łap najlepsze okazje w MediaMarkt! Żegnamy reklamy. Chwilę temu minęła 10.30, a my w związku z tym zanurzamy się w świat głośnych dźwięków razem z Michałem Margańskim. Przyjaciel dźwięk. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy na koncercie. Pewnie niejednokrotnie w trakcie takiego wydarzenia nie tyle Państwo usłyszeli, co oczywiste, a poczuli dźwięk. Czasem bywa tak mocny, że wprowadza w wibracje nasze ciało. Niektórzy nawet wspominają tę chwilę, mówiąc, że czuli, jak rozrywa im trzewia. Ciśnienie akustyczne. Ciśnienie akustyczne to jest coś, z czym mamy do czynienia nawet teraz, w tym momencie. Mówi Cezary Szmitkę. Ponieważ kiedy mówimy, nasz głos jak najbardziej zwiększa na chwilę ciśnienie w powietrzu. Dokładnie to samo będą robić głośniki. No, jak wiemy, dźwięk to jest z jednej strony częstotliwość jakiejś fali, czyli jak często poruszamy struną głosową, a później w związku z tym powietrzem dookoła nas. To ciśnienie akustyczne, znane nam może lepiej jako natężenie, to jest to, jak mocno popychamy to powietrze raz za razem. I oczywiście te głośniki, na przykład w klubach, robią to z bardzo dużą częstotliwością i czasami możemy też to poczuć, a nie tylko usłyszeć. Ale jeżeli będziemy to czuć, to znaczy, że już na pewno też to słyszeliśmy. Na pewno jako bardzo bolesne, ponieważ próg słyszalności tego właśnie ciśnienia, czy też natężenia dźwięku, to około 20 mikropaskali. A jak pan sądzi, ciśnienie akustyczne, które teraz generujemy, ono jest duże, małe? Jaka jest wartość? Czym mierzy się ciśnienie akustyczne? Można je mierzyć dokładnie tym, co trzyma pan teraz w ręku, czyli mikrofonem. Mikrofon, zapisując dźwięk, pozwala nam sprawdzić, jaka była jego częstotliwość, a także jakie było jego natężenie. Przy czym, w przeciwieństwie do barometrów czy innego rodzaju ciśnieniomierzy, których używają meteorolodzy, tutaj jednostką nie będą hektopaskale, nie będą też te mikropaskale, o których mówiłem, ale używa się innej skali, używa się decybeli. Nie można ich zbyt łatwo przeliczyć jednego na drugie, ponieważ tak jak paskale są skalą liniową, to znaczy, można by po prostu wziąć linijkę z paskalami, o tyle decybele są skalą logarytmiczną. To znaczy, że pewna odległość na takiej linijce decybelowej odpowiada wielokrotnemu zwiększeniu tego właśnie ciśnienia dźwięku. Czy może zdarzyć się sytuacja, że fizycznie poczujemy owo ciśnienie, a nie usłyszymy go? Tylko jeżeli jesteśmy już zupełnie niesłyszący. Co jest do zrobienia, jeżeli jesteśmy w takim miejscu, gdzie możemy mieć do czynienia z bardzo dużym ciśnieniem tego dźwięku, tak? Czyli właśnie z bardzo dużym natężeniem dźwięku. Bo o ile tych 20 mikropaskali to jest próg słyszalności dolny, to próg bólu to 60 paskali, czyli już wiele, wiele, wiele razy więcej. Szybko zaczniemy dobijać do 200 paskali, na przykład kiedy słyszymy startujący odrzutowiec. A jeżeli będziemy przy tych odrzutowcach trochę dłużej i trochę bliżej, no to w końcu może nam to już doszczętnie uszkodzić słuch. Wówczas będziemy w stanie jak najbardziej jeszcze poczuć nie tylko sam podmuch z silników, ale może również, jeżeli staniemy w dobrym miejscu, również to właśnie ciśnienie akustyczne, ale zdecydowanie odradzam. A na zbyt głośne koncerty czasem warto zabrać stopery do uszu, to naprawdę ułatwia życie. O intensywnych dźwiękach, czasem zbyt intensywnych, mówił Michał Margański. The Pretenders i Middle of the Road to przed nami. To find me, I'm standing in the middle of life with my pants behind me. I got a smile for everyone I meet. As long as you don't tie dragging my bay or dropping the bomb on my street. Come on, baby, get in the road. Come on now, in the middle of the road, yeah. Of the road, we see the darndest things, like beggars driving round in jeeps through the city, wearing big diamond rings and silk suits. There's corrugated tin shacks full of with kids, and man, I don't mean a Hampstead nursery. When you own a big chunk of the bloody third world, the babies just come with the scenery. Now come on, baby, get in the road. Yeah. of the road. He's no private cul-de-sac. I can't get from the cab to the curb without some little jerk on my back. Don't harass me, can't you tell? I'm going home, I'm tired of him. I'm not the cat I used to be. I got a kid, I'm 33, baby. Get in the road. Come on now. In the middle of the road, yeah. No to 80. w audycji Dobrego Dnia. Tak sobie pomyślałam, że w temacie tych głośnych koncertów akurat skład The Pretenders dobrze byłoby usłyszeć na żywo, nawet w takich odrobinę zbyt głośnych częstotliwościach. 21 minut zostało nam do godziny 11. To teraz muzycznie coś nowego. Co więcej, na ten utwór można także głosować, bo znajduje się w propozycjach do pierwszej trójki, czyli naszej listy przebojów. trójka.polskieradio.pl/głosowanie. Przypominam, tam znajduje się cała lista bardzo długa, bardzo ciekawych piosenek, tak więc zachęcamy do głosowania, które do piątku do godziny 12. A utwór, o którym mowa, to Love in Real Life i Lizzo. Program Trzeci Polskiego Radia. Martini Polis i Błękit to za nami. No to teraz czas na tematy filmowe. Fajny film. Do końca marca potrwa jeszcze retrospektywa filmów Jerzego Sztura, In Memoriam. W repertuarze warszawskiego iluzjonu znalazły się zarówno tytuły z wybitnymi rolami aktora, jak i jego późniejsze filmy reżyserskie. Z Katarzyną Wajdą z Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Marzec to już kolejny miesiąc, w którym wspominany jest oczywiście poprzez dzieła filmowe Jerzy Sztur. To jedna z propozycji Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Tak, druga odsłona retrospektywy In Memoriam. Marzec to już jest to kino autorskie Jerzego Sztura. Czyli autorskie, reżyserskie. Reżyserskie, scenopisarskie, ponieważ to rzeczywiście to też dobry moment, żeby przypomnieć, że Jerzy Sztur zajął takie wyjątkowe miejsce na tej mapie. Jako reżyser, scenarzysta i zazwyczaj odtwórca od głównej roli. Więc rzeczywiście autor filmowy. Pokazaliśmy debiut z Spisu Założnic, pokazaliśmy Historię miłosną, czyli największy sukces Jerzego Sztura. A przed nami jeszcze Obywatel, który jest taką piękną, symboliczną puentą. Też ostatni film Jerzego Sztura, ostatnia duża rola i też symboliczny tytuł, bo też pokazujący, czym było dla Jerzego Sztura kino. Że kino to jednak było to medium rozmowy, rozmowy na poważne tematy, chociaż też z nutką ironii i humoru. No to zatrzymajmy się jeszcze chwilę dłużej przy tych ostatnich tytułach retrospektywy. Jeśli chodzi o film Duże Zwierzę, no to pamiętam z czasów, gdy on powstawał, wtedy taką najważniejszą informacją był fakt, że to jakiś zapomniany, zaginiony wręcz. Tak, scenariusz Krzysztofa Kieślowskiego, którego on nigdy nie zrealizował. Właściwie to chyba już nawet później nie był zainteresowany, bo jak wiemy, jego twórczość rozwinęła się w innych kierunkach i bardzo pięknie. Tak, to jest rzeczywiście takie sensacyjne znalezisko, można było powiedzieć. Scenariusz według opowiadania Kazimierza Orłosia, odnaleziony przez Janusza Morgenszterna zresztą. No i właśnie już po śmierci Kieślowskiego, bo to jest 2000 rok, kiedy powstaje Duże Zwierzę. Takie symboliczne nawiązanie, bo też Jerzy Sztur, zwłaszcza w tym pierwszym okresie, bo ich historie miłosne są dedykowane Kieślowskiemu przecież, już pośmiertnie, że Jerzy Sztur był poniekąd takim kontynuatorem, jako współpracownik Kieślowskiego, jego aktor, prawda? Część jego kina i to Duże Zwierzę, to muszę przyznać, jeden z moich ulubionych filmów Sztura. Bezpretensjonalna, taka kameralna, czarno-biała historia, taka paraboliczna, trochę przypowieść o tolerancji, której głównym bohaterem jest wielbłąd. No i wreszcie wspomniany już w jakimś sensie wyjątkowy Obywatel. Tak, wyjątkowy raz ze względu na aktorów, bo to pierwszy, jedyny właściwie taki występ, gdzie właśnie Jerzy i Maciej Szturowie grają tego samego bohatera na różnych etapach jego życia. Znowu historia pokoleniowa. Też Jerzy Sztur bardzo mocno podkreślał, że on się czuje tym przedstawicielem tego swojego pokolenia, najpierw jako aktor, prawda? Właśnie ten aktor kina Moralnego Niepokoju, potem już jako autor filmowy, że też mówi o swoim pokoleniu, a w swoim środowisku, że są opowieści o polskim inteligencie. I ten film jeszcze dodatkowo też wpisujący się w taką historię polskiego kina, tradycję, bo on jest taki bardzo munkowski. To jest jednak dosyć wyraźna inspiracja z Zawartym Szczęściem Munka i też takie podejście, taka ironiczna lekcja historii. O, może tak byśmy to nazwali. I ostatnia duża rola Jerzego Sztura, ostatni jego autorski film, więc rzeczywiście taka puenta, którą też zakończymy retrospektywę. Z filmoznawczynią Katarzyną Wajdą rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a cykl Fajny film, a więc jeszcze więcej filmowych tematów jutro o tej samej porze. I'm not afraid to

Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska, mamę więc wypełnia troska. Aromactive przecież mamy. Do piżamki przyklejamy. Aromactive, plaster mały, wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Uwaga! Ważny komunikat dla przedsiębiorców. Rzetelnafirma.pl to platforma umożliwiająca sprawdzanie oceny rzetelności polskich firm. To tutaj klienci mogą weryfikować i wybierać najlepsze dla siebie firmy. Przedsiębiorco, a czy ty udostępniasz swoją ocenę rzetelności? Wejdź na rzetelnafirma.pl i sprawdź, czy spełniasz warunki. Dołącz do rzetelnych już teraz. Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię. Rozwiązaniem dla ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości. Rynek kryptoaktywów jest czasem jak jazda kolejką górską. Nieprzewidywalny z szybko zachodzącymi zmianami i wieloma ryzykami. Przez nagłe wzrosty i spadki kursów w każdej chwili możesz wypaść z kryptowagonika i stracić swoje